Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 sierpnia, minęła 20. Monika Mazurszan, zapraszam na serwis Trójki. Będzie pomoc dla poszkodowanych po pożarze w Poznaniu. Trwa spotkanie liderów koalicji rządzącej, tematem przyszłoroczny budżet. Dobra wiadomość dla kierowców, ceny paliw idą w dół. Wojewoda Wielkopolska uruchomiła pierwsze środki finansowe dla poszkodowanych w wyniku pożaru na poznańskich Jeżycach. Na razie dotacja na ten cel wyniesie 76,5 tysiąca złotych i ma zabezpieczyć doraźne potrzeby. Państwo ma pomóc też rodzinom strażaków, którzy zginęli podczas gaszenia pożaru. Podczas akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. Członkom ich rodzin została zapewniona pomoc psychologiczna. Psycholodzy przez cały czas są do dyspozycji rodzin tych osób. Mówił rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. Dodał, że resort rozważa też inne formy pomocy. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych też trwają prace o tym, jak możemy tutaj jak najbardziej wesprzeć te rodziny, przede wszystkim dzieci, które zostały osierocone. Będziemy rozważać, jak tym osobom najbardziej i najbardziej skutecznie pomóc. Najbardziej poszkodowani strażacy, którzy doznali poparzeń pierwszego i drugiego stopnia, zostali przewiezieni do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Agata Woźniak, Polskie Radio. Więcej o pomocy dla poszkodowanych na portalu polskieradio24.pl. Sprawa przyszłorocznego budżetu to główny temat wieczornych rozmów liderów koalicji rządzącej. W Warszawie po 18 rozpoczęło się spotkanie najważniejszych polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Dzisiejsze spotkanie dla polityków koalicji jest dobrą okazją do przedstawienia planów legislacyjnych na najbliższy rok, ale też do przedyskutowania kształtu ustawy budżetowej, która przez rząd Donalda Tuska będzie przygotowywana po raz pierwszy, mówił w ciągu dnia szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Budżet został przygotowany przez Ministerstwo Finansów kilkadziesiąt godzin temu. Zapoznajemy się z nim, dziś będziemy o nim debatować. A tuż przed spotkaniem wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że Lewica będzie forsowała ważne społecznie tematy. Mamy dobry plan dla Polski, który idziemy dzisiaj zaprezentować, bo wierzymy, że nasze propozycje później oczekiwania Polaków spełniają i to jest nasz plan. Dobry budżet na 2025 rok. Sprawą budżetu w środę zajmie się rząd. Zgodnie z konstytucją projekt budżetu na przyszły rok powinien trafić do prac parlamentarnych do 30 września. Witold Banach, Polskie Radio. Nowe fakty o zamachowcu z Niemiec. Syryjczyk, który w piątek zabił w Solingen troje ludzi, uniknął rok wcześniej deportacji, bo przejrzał niemiecki system. Takie informacje ujawniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Issal Al-Ha wjechał do Niemiec w grudniu 2022 roku. Dość szybko stało się jasne, że pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym pojawił się mężczyzna, była Bułgaria. Tam też złożył wniosek azylowy, dlatego w Niemczech odmówiono mu pobytu. Strona bułgarska została o tym poinformowana i zaakceptowała to, że Issa Al-Ha zostanie odesłany. Jednak gdy przyszedł wskazany termin, Syryjczyk zniknął, a ujawnił się 4 dni po tym, gdy minął półroczny termin. Tyle czasu daje niemieckie prawo na realizację odesłania nielegalnego imigranta. Rzeczniczka ministerstwa przyznała, że dochodzi tylko do co siódmej z zaplanowanych deportacji. Służby mogą przedłużać termin na znalezienie człowieka bez prawa pobytu, ale z reguły tego nie robią, przyznaje ministerstwo, nie wskazując, dlaczego tak się dzieje. Issa Al-Ha po tym, gdy ponownie znalazł się w niemieckim systemie imigracyjnym, nie musiał już przejmować się odesłaniem do Bułgarii. Zmienił też miejsce pobytu z wcześniejszego Paderborn na Solingen, gdzie w ostatni piątek zaatakował nożem 11 uczestników miejskiego święta. Adam Górczewski, Polskie Radio. W piątek pierwsi kierowcy pojadą nowym odcinkiem Zakopianki. Półtora miesiąca przed zakończeniem terminu kontraktu drogowcom uda się udostępnić 16-kilometrowy odcinek trasy między Rdzawką a Nowym Targiem. Oznacza to, że z Krakowa do Nowego Targu kierowcy dojadą już dwupasmową drogą. W najbliższych tygodniach na nowym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla kierowców. W najbliższych dniach spodziewane są dalsze obniżki cen paliw na stacjach. Benzynę czy olej napędowy będzie można zatankować nawet poniżej 6 zł za litr. tym tygodniu kierowcy odczują na stacjach ubiegłotygodniowe spadki cen paliw hurtowych. W przypadku benzyny 95 były to najniższe poziomy w tym roku. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki prognozuje, że średnie ogólnopolskie ceny spadną o 5 groszy na litrze. Spodziewamy się spadków zarówno dla benzyny, jak i dla diesla mniej więcej między 6,20 a 6,30. Tak zaokrąglając, znajdą się nam ceny na większości stacji. Uwzględniając, że to ostatni tydzień z promocjami na stacjach paliw, które wynoszą od 35 do 45 groszy na litrze, oznacza to, że wielu kierowców będzie mogło zatankować paliwo nawet poniżej 6 zł za litr. Spadki cen nie dotyczą autogazu. Ten zdrożeje. Jego ceny będą kształtować się w przedziale 2,79-2,85 zł za litr. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur na wschodzie kraju, tam wciąż możliwy przelotny deszcz, a w nocy zamglenia. Poza tym pogodnie, w nocy minimalnie od 15 do 19 stopni, a jutro w całym kraju przeważnie słonecznie i od 23 do 27 stopni maksymalnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Seria wyjątkowych recitali na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Eric Guo, Dmitria Blogin, Gary Colson, Marc-André Amelin, Ewa Pobłocka, Andreas Steyer, Nelson Gerner, Krzysztof Jabłoński, Kate Liu, Szymon Nering. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletyniwc.pl oraz w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Klub Trójki. Audiodokument. Myślano o nich ludzie bez historii. Bieżeńcy wrócili z Rosji po kilkuletniej wędrówce, by osiedlić się tam, skąd uciekli, z Podlasia, z Chełmszczyzny, innych przestrzeni dzisiaj wschodniej Polski. Wrócili do miejsc, z których wypędził ich strach, no czy tylko strach. Zapraszam Państwa dzisiaj na opowieść o bieżeństwie roku 1915, na odkrywanie, myślę, że bardzo nieznanej historii Polski, zróżnicowanej, tożsamościowo bogatej i cały czas nieopowiedzianej. Chociaż ją opowiada bardzo skutecznie też nasza gościni. Za chwilę wszystkich przedstawiać będę, a na razie Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Witamy serdecznie. I powiemy też od razu, chcę uprzedzić, dlaczego ta odległa historia, dlaczego ona jest tak ważna dzisiaj. Ale spróbuję uporządkować. Ubiegły wiek, wiosna 1915 roku, ludzie w Królestwie Polskim słyszą: przyjdą Niemcy i wszystkich wymordują. Zgodnym chórem ostrzegają urzędnicy, duchowni, wojskowi. Ludzie pakują swój dobytek na wozy i wyruszają na wschód, uciekają. Zostają po nich spalone wioski. I dalej, sierpień, ciepłe lato, 109 lat temu, prawie 80% ludzi mieszkających na wschód od Białegostoku opuszcza te okolice właśnie. Teraz dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Pokolenie pierwsze, ale też pewnie ostatnie, bo to oni pamiętają opowieści żyjących świadków tej historii, swoich dziadków. Dla nich to misja, by o bieżeństwie opowiadać, a dzisiaj mam nadzieję w tę misję skutecznie wpisuje się też Trójka, ale jak zawsze w poniedziałek i w Klubie Trójki zaczynamy od reportażu, audiodokumentu. Tym razem będzie to opowieść archiwalna Alicji Pietruczuk i Agnieszki Czarkowskiej z Radia Białystok. Ludzie z tą samą historią. Pretekstem do powstania tego reportażu był też spektakl teatralny Bieżeńcy, którego fragmenty już za chwilę Państwo usłyszycie. Baciuszka, że tu na dzielu powtarajesz to. Niemiec bije naszych i podychodzi już coraz bliżej. Nastia! No ej, Nastia, no! Szko? Nam straszno. No, bo jak ty jest u postaty, wkidają dzieci do kołodzicia i odrezy od babam ciczki, to trzeba bude wtikati. Kazali dzwon, zniali dzwonnici. Ludzie z podobną historią. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk. Urodziłem się w Łomskiej oblasti Horod Tatarsk. Dowody jeszcze mam, mogę pokazać. O, zobaczy pani. Tatarsk, ZSRR. 23 stycznia 1922 roku. Zjebali Niemca i musieli wyjeżdżać. Toż to pozostawić wszystko i wyjechać, to nie żart. Pokolenie, które jest trzecim, czwartym mniej więcej pokoleniem ludzi urodzonych już tutaj po powrocie z bieżeństwa, trochę dorosło i jest w stanie poddać tą swoją historię refleksji z jednej strony, a z drugiej to jest część takiego trendu, żeby tą historię, przeszłość uczynić bardziej ludzką i naszą. To znaczy tutaj na Podlasiu, zwłaszcza my, mówię teraz o osobach urodzonych w rodzinach prawosławnych z taką wschodnią tożsamością, że my chyba już nie kupujemy za bardzo takiej opowieści o tym, że my jesteśmy ludźmi bez historii. Widzimy, że to nieprawda i chcemy to odkłamać. Zajmowanie się bieżeństwem, chyba to jest właśnie takie głębsze, że po prostu poszukiwania tożsamościowe. Dorośliśmy do tego trochę. Daleko, daleko na zachód od Białegostoku zaczęła się ta ewakuacja wiosną 1915 roku. Natomiast Białostoczyzna Wschodnia to dopiero sierpień. No i rzeczywiście przełom na froncie spowodował te wielkie ruchy migracyjne. Zgodnie ze strategią rosyjską ewakuacja zawsze powoduje wycofywanie się nie tylko obiektów strategicznych, ale także całej ludności. Armia rosyjska wycofywała się już od wiosny z Królestwa Polskiego, dlatego pierwsze fale uciekinierów to były z Królestwa Polskiego. Zwłaszcza pracownicy zakładu, pracownicy administracji gubernialnej, oni pierwsi udali się na wschód. Sama propaganda i sama ewakuacja, to był dosyć sprawny zabieg socjotechniczny. Ogłoszono wszędzie wobec, że Niemcy, którzy zajmują określone terytoria, potwornie znęcają się nad miejscową ludnością. Odczytywano tam listę potworności, była mowa o mordowaniu mężczyzn, okaleczaniu kobiet, ponieważ przepowiadali to duchowni, urzędnicy, armia, zgodnym chórem to donoszono do ludności, więc ta panika była naturalna. Z tych guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego około 3 milionów ludzi wyemigrowało. Najwięcej z guberni grodzieńskiej, bo to jest około miliona ludzi. Później gubernia chełmska, 800 tysięcy. Również wileńska gubernia była objęta tą ewakuacją. Niektórzy ruszyli na wschód, ale front ich dogonił. I ci wygrali los na loterii, bowiem mogli powrócić do swoich domów. Żadne niebezpieczeństwa, które zapowiadała propaganda rosyjska przed tą ewakuacją ze strony Niemców, nie nastąpiły. No i ci ludzie spokojnie przetrwali pierwszą wojnę światową w swoich miejscowościach. Natomiast ci, którzy wyruszyli, no przeżyli koszmar pobytu w Rosji. Zapiski księdza Jana Warpechowskiego, proboszcza parafii katolickiej w Boczkach. Dowiedziałem się, że ludzie partiami chodzą kopać okopy. To za Białystok, to za Drohiczyn, chociaż komunikaty głosiły bezustannie o waleczności wojska rosyjskiego. Huk armat co prawda nie dawał się bardzo słyszeć. Coraz częściej jednak przyjeżdżali uciekinierzy z królestwa, zwiastując smutne nowiny. Około 30 lipca już dążyły tych uciekinierów gromady z Podłomży, Płocka, Makowa, przez Brańsk i Boćki. Zaczęły wyjeżdżać urzędy z powiatu wysokomazowieckiego i popis Brańska, Ciechanowca, Drohiczyna i Bociek. Dawano nawet początkowo po kilka rubli dla uciekinierów na kuchnie bezpłatne. Równocześnie zaczęły wyjeżdżać rodziny urzędników i popów. Nocami było widać dalekie łuny pożarów. Na twarzach i w mowie ludzkiej widziałem niepokój. Sam o wyjeździe nie myślałem, najpierw, bo takie było zarządzenie władzy duchownej, a po wtóre wstydziłem się tchórzostwa. Parafianom zalecałem nie jechać na wschód, lecz osiąść gdzieś blisko, byle nie w stronę Bielska i Brześcia. Złoto i srebro kościelne schowałem do piwnic kościelnych. Księgi i dokumenty kościelne zniosłem z górnego skarbca do zakrystii, aby na wypadek rozbicia kościoła zostały w całości. Dzwony kościelne udało mi się zatrzymać. Odkładałem policji z dnia na dzień, aż doczekałem się jej wyjazdu. Większość ludności katolickiej pozostała. Tak, 90% prawosławnych uwierzyło propagandzie i uciekło w głąb Rosji, to można by rzec, 90% katolików pozostało. Propaganda nie była adresowana tylko do ludności żydowskiej. Dlatego też Żydzi pozostali w swoich miasteczkach, no i katolicy pozostali. Większość, ta ewakuacja dotknęła ludność prawosławną. Na Wygodzie, na wzgórzu, którego teraz już nie ma, a które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, ustawiono wielką armatę przygotowania do obrony miasta. Blady strach padł na sąsiadów, porozumieli się między sobą i w bardzo szybkim czasie ruszyła kawalkada na wschód, wozów konnych. Moi pradziadkowie z dziećmi, także z moją babcią, dotarli do Mińska. Bo to jak wyjeżdżali, tylko jak wyjeżdżali ze wsi, to zaraz podpalili całą wieś Pawłej. Zostało się chyba tylko 3 domy na 100. Jeszcze z lasu jak jechali, to jeszcze trochę widzieli ten ogień, jaki to cała wieś pali się. Natomiast sama tułaczka od razu zamieniła się w koszmar. W przypadku Białostoczyzny, kiedy zaczęła się w sierpniu, bardzo suchego lata, upalnego lata, już mieszkańcy szli przez miejscowości opuszczone, gdzie spalone były budynki, gdzie nie było wody, gdzie nie było paszy dla koni. I siłą rzeczy trzeba było przynajmniej do użytku takiego codziennego wodę znajdować. W kałużach, bagnach. Dlatego też z powodów nieprzestrzegania tych podstawowych warunków sanitarnych od razu cmentarze wzdłuż tych tras przemarszu powstawały. Babcia opowiadała mamie, a mama mnie. No bo siostra to zmarła, jak jechali w tamtą stronę, to miała 3 latka i zachorowała na dur brzuszny. No i mówi, że zapytała ją: Marysiu, co ty umierać będziesz? Będę. No i zmarła, uwinęli w płótno ją i przy drodze koło Pińska, przy drodze pochowali ją i pojechali dalej. Natomiast kiedy po kilku tygodniach, czasami kilku miesiącach ludzie dotarli do skazanej stacji kolejowej, to już była jesień. Pojawiły się chłody, deszcze, a transportu z powodu przeznaczenia go w pierwszej kolejności na potrzeby wojska nie było tak od razu. Więc ludzie czekali kolejne tygodnie, czasami miesiące. To kolejne cmentarze powstawały wokół tych stacji kolejowych. Baranowicze, Stolpce, niektórzy aż do Orszy mieli drogę wyznaczoną, no oczywiście z przeznaczeniem daleko w głąb Rosji, do różnych guberni, a najczęściej nadwołożańskich i zauralskich, bardzo bogatych, gdzie było dużo ziemi. Te obszary były w stanie wchłonąć nie 3 miliony, ale 30 milionów i nikt by tego tam nie zauważył. Tato tam pracował, trumny robił. Tam i domek sobie pobudował, swój domek już wtedy miał. Dla dziadka było bardzo dobrze, nie było im tam bardzo głodu jakiegoś czy czego, bo dziadek był zaradny, pracował i nie chciał wracać. Mińsk był wspominany jako taka oaza spokoju i pewności. Była praca, dzieci chodziły do szkoły, życie toczyło się normalnym, dobrym, gdyby nie te choroby, nie ten tyfus. To nie były lata jakiejś udręki czy nieszczęścia. Zaopiekowano się nimi, te komitety pomocowe działały bardzo sprawnie, bo to babcia pamiętała. Natychmiast dostali pomoc, jak tylko dotarli na miejsce. Można odnotować we wspomnieniach wszystkich zaskoczenie bogactwem, które było gdzieś tam za Uralem nad Wolgą. Po raz pierwszy ludzie zobaczyli, że można kosić nie sierpem, ale żniwiarką. Po raz pierwszy ludzie zobaczyli, że miejscowi na co dzień jedzą biały chleb, znaczy chleb z pszenicy. Tutaj na przykład na Białostoczyźnie taki chleb był tylko na Wielkanoc. Wkrótce dzieci poszły do szkół, dorośli znaleźli pracę. Wszyscy wspominają ten okres wyjątkowo optymistycznie. Do czasu, aż wybuchła wojna domowa, czy też rewolucja październikowa. Moja babcia Dominika, nie żyjąca już, rocznik 1909, miała 6 lat, to z całą rodziną trafiła bardzo daleko, znalazła się aż w Omsku nad rzeką Irtysz, to jest bardzo daleko na wschodzie i tam spędziła kilka lat jako dziecko, a więc naprawdę ludziom się dobrze żyło, no, nie widziała tej biedy, która tutaj była. No ale potem jak się zaczęła rewolucja, to mówiła, że z dnia na dzień wszystko zaczęło znikać, zaczęło wszystkiego brakować, pojawił się głód, pojawili się ludzie, którzy szukali wrogów, więc niewiele brakowało, a jej ojciec też by zginął. I tato chodził na takie jakieś zebrania, no już takie partyjne. Tam gdzieś trzeba było. Raz poszedł i przychodzi do domu, a u niego tutaj czerwona różyczka. A mama mówi, a to co to takiego? Dali taki prezent i my już zostaniemy się tutaj. A mama mówi, co? Tutaj zostaniemy? O nie, już jak ty tak jedziesz, że jeszcze gdzie różyczka czerwona, to nie zostaniemy. Jedziemy, jedziemy, ona zawsze jego gnębiła, że jedziemy, jedziemy do domu. Ta rzeczywistość, którą oni zastali po powrocie do domu, była koszmarna. Zostali tylko ziemią, która nie była uprawiana od 5-6 lat. Nie mieli nic, mieli tylko ręce. Życie zaczynali w ziemiankach albo jakichś szałasach. Jest motyw gotowania zupy z lebiody, pokrzywy, chleb z kory obdzielanej z drzew. Przy tym pracach gdzieś się dało, by zarobić parę groszy, żeby kupić zboże do posiania na polu, żeby kupić ziemniaki do posadzenia. Coś koszmarnego. Przyjechali tutaj, to tutaj było wszystko zarośnięte pokrzywą. Toż nie było ani konia, ani nic nie było. Chodzili jako takie kobiety, jak to mama, to takie teściowa moja opowiadała, że chodzili, że brali. A że brali, to choć jak zajdzie do chaty, to żebyś chociaż kartofle dostać. Chociaż jedno, żebyś dali. Wiem, że kupili jakiś tam spichlerz na dom koło Narwi i przywieźli i zaczęli ten dom budować, a wtedy bardzo ludzie umierali. Nie było w czym pochować. Ktoś tam przyszedł dziadka prosić deski na trumnę. To on pożałował tych desek, bo trzeba już dom budować. To nieśli tak o prześcieradle, czy tam jakieś plachcie. To babci tak było potem przykro i tak ona zawsze to przeżywała, że to dziadek nie dał tych desek na to trumnę. Za tych, którzy wrócili się. Za tych, którzy mieli nadzieję. I za tych, którzy jej już stracili. Ja bym powiedział tak, dla tego pokolenia, które przeżyło to bieżeństwo, to było niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w życiu. Ja jeszcze pamiętam pokolenie swoich dziadków, to oni bez przerwy o tym mówili. Nawet kiedy wychodzili na ławkę na wsi, na ulicy, jeden drugiemu opowiadał już pewnie któryś tam raz z rzędu. Na nich to była podróż dookoła świata. Wrócili ludzie, którzy byli świadkami upadku takich dwóch filarów istniejącego porządku. To jest władzy carów, która wydawałoby się przed wojną, że była wieczna, no i autorytetu cerkwi. W dodatku w Rosji, ogarniętej tym chaosem, no pojawiło się szereg takich autorytetów religijnych, osób nawiedzonych, mistyków. I te wszystkie zjawiska także przywędrowały wraz z uchodźcami na Białostoczyznę. Wszelkie alternatywne rozwiązania, które ktoś proponował w tamtej epoce, czy to natury politycznej, czy to religijnej, zawsze znajdowały zwolenników. Wśród byłych uchodźców ta opozycyjność wobec władzy, wobec państwa polskiego tym razem, zupełnie innego, nadkulturowo obcego, to była nadzwyczajna. Bieżeństwo uruchomiło w ludziach gigantyczny potencjał, gigantyczną siłę. Oni tam pojechali te, nie wiem, 5000 kilometrów na wschód i się tam odnaleźli, tak? Wracali też biedni bardzo często, bo ta historia się tam po nich przejeżdżała non-stop. Gdy zbudowali tam już sobie jako takie życie, to wybuchła rewolucja i wszystko zburzyła. Ale oni wracali jako zupełnie inni ludzie. 100 lat minęło i warto po prostu uczciwie się temu przyjrzeć. I mam wrażenie, że też to porusza nas, w sensie mówię o takim, no nie wiem, czy pokoleniu, ale jakby ludzi z podobną historią do mojej. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Pierwsze i ostatnie w pewnym sensie, bo my jeszcze tych bieżeńców pamiętamy, więc chyba też trochę czujemy taką, jak powiem w cudzysłowie, misję dziejową. W mojej rodzinie ta pamięć, te informacje w ogóle, to one się rozpoczęły od opowieści mojej babci. A ponieważ opowiadała mi to jako właśnie małemu dziecku jeszcze, więc ona te swoje informacje opowiadała z punktu widzenia właśnie małego dziecka, czyli jak chodziła do szkoły, jak wyglądał bazar w Omsku, że były orzeszki, że były różne jakieś słodycze. Nauczyła się mnóstwo różnych dziecięcych wierszy, też bajeczek, opowieści stamtąd właśnie. Jest taki jeden wiersz po rosyjsku. Na etaj niedzieli wisieli kacieli, kaciela upała na Soniu, skazała. Sonia barzyła, że to eta nie ja, eta nawierna siestryca maja. To była wyliczanka z tego, co wiem. To ma ileś tam lat, nie wiem nawet ile, no ale takie rzeczy pamiętam właśnie, różne, które ona opowiadała. I ja teraz swoim dzieciom też te rzeczy opowiadam. Pracuję nad książką, taką reporterską książką dotyczącą bieżeństwa i pamięci o nim. I od tego się wszystko zaczęło. Później zrodziła się strona internetowa bieżeństwo.pl i profil na Facebooku. Poniekąd z tego też wypłynęła wystawa Niezwykła historia zwykłych ludzi, którą zrealizowałam z Białowieskim Parkiem Narodowym. Do tego konkurs robiony wspólnie z Ortnetem i portalem Cerkiew.pl Jestem, bo wrócili, przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa. No poza tym dzieje się bardzo dużo, bo jest na przykład świetny spektakl zrobiony przez panią Joannę Troc, gdzie występuje czwórka młodych ludzi, licealistów z Bielska i z Hajnówki. No są wydawnictwa książkowe, jest sporo publikacji w prasie i mniejszościowej, i ogólnoregionalnej, więc no sporo się dzieje. No i teraz wyrosło pokolenie prawnuków. I pytanie o tożsamość, pytanie skąd, to jest pytanie o ten przekaz ustny. Dokumentu przecież nie ma żadnych. A pierwsza opowieść o pradziadkach wiąże się z tym bieżeństwem. Stąd też dzisiaj tym problemem, tym tematem zajmują się głównie ludzie bardzo młodzi. Próbują jakby odtwarzać tę historię, piszą własny przekaz o tym, co się wtedy wydarzyło, własna interpretacja. Nie wiem, może to początek jakiejś nowej mitologii, nowej legendy, która stanie się swojego rodzaju źródłem tożsamości najmłodszego pokolenia. Czteroletnia córka usłyszała mój wykład w Białowieży przy otwarciu wystawy. Tego wieczoru kazała mi opowiedzieć tę samą historię, którą opowiadałam podczas wykładu. Ja początkowo jakby tak nie bardzo rozumiałam. No 4 lata, więc może ona tak naprawdę chce, nie wiem, bajkę, którą jej wczoraj opowiadałam. Ale ona mówi, nie, tą o wojnie, tą o tym, że byli żołnierze, tą o tym, że palili i zabijali. Struchlałam, ale skręciła ta nasza opowieść w moją rodzinną stronę i zaczęłam jej opowiadać o prababci jej, czyli mojej babci, która w bieżeństwie była. Od tamtej pory co wieczór ona każe opowiadać o prababci. Prababcia Nadzia jest dla niej strasznie ważną osobą teraz. I historia ma szansę pozostać ważną historią w jej życiu. No nie wiem, dla mnie to było takie jedno z największych zaskoczeń, że moja własna córka co wieczór, drugi miesiąc każe mi opowiadać o bieżeństwie. Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk. Ludzie z podobną historią. Opowiadali profesor Eugeniusz Mironowicz, Anna Prymaka-Oniszk, Wiera Krasnodębska, Maria Wasyluk, Nina Majewska, Dorota Wysocka i Jerzy Sulżyk. W audycji wykorzystano fragmenty spektaklu Bieżeńcy. Trójki. Audiodokument. I to jest właśnie ta audycja poniedziałkowa, której mamy szansę i myślę, że wielką przyjemność wysłuchiwania takich zwartych, dużych opowieści. I bardzo, bardzo się cieszę, że jedna z autorek, Alicja Pietruczuk, reporterka Radia Białystok, jest z nami. Witam cię, Alicjo. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja bym chciała cię zapytać, zazwyczaj pytam reportażystki i reportażystów o to, co jest w reportażu, a ciebie chciałabym dokładnie zapytać o to, czego nie ma, a myślę, że właśnie z tego, czego nie ma, zrodziła się również chęć opowieści o bieżeństwie. I w tym wypadku chciałabym cię po prostu zapytać o twoją rodzinę, bo ty też jesteś z tych, będziemy zaraz potem się rozprawiać z tym określeniem, czy można tak mówić i jak ty się czujesz, no może ten nawet z tym określeniem, którego użyłaś. Jesteś z takiej rodziny, prawda? Tak, jestem z takiej rodziny, jestem z takich terenów, z terenów, które zostały wysiedlone w okresie I wojny światowej. Troje z moich czwórki dziadków było w bieżeństwie. I ja wyrastałam wśród opowieści o tym, jak było, tym bardziej, że dziadek był bardzo daleko na północy, aż pod chińską granicą i on opowiadał o syberyjskich zimach, o wyjących wilkach, o straszliwych mrozach, o braku soli. Natomiast jedna z babć była w Ukrainie i opowiadała o strasznych wydarzeniach głodu. Najpierw, zanim był głód, była jeszcze wojna domowa i to, co się działo wtedy w Ukrainie, było straszne. Potem był głód, który ich wygnał stamtąd tak naprawdę. No tak jak potem sytuacja polityczna, tak rewolucja i wszystkie zmiany wygnał resztę bieżeńców, którzy zaczęli wracać na te wszystkie tereny. Ale głód nie zewsząd. Tak. Głód tam był autentycznie, babcia mówiła, że im tam było dobrze i oni by tam zostali, gdyby nie to, że był głód. No tutaj też usłyszeliśmy w waszym reportażu, tak? To aż się dziwne wydaje, że przyjeżdżają ludzie, może się wydawać dziwne, że przyjeżdżają ludzie i zachwyca ich chleb, prawda, biały. To naprawdę niezwykłe. Powiedz, na ile te opowieści były jakby dostępne dla ciebie? Czy rzeczywiście ty mogłaś się wsłuchiwać? Czy to była taka historia powtarzana? Czy jednak w jakiś sposób dziadkowie nie chcieli do tego wracać? Dziadkowie bardzo chętnie do tego wracali, dlatego że to było ich dzieciństwo. Dziadek był trochę starszy, babcia natomiast urodziła się w 1915 roku. Ona miała niespełna rok, kiedy jej rodzice z nią wyjechali w bieżeństwo i do 7 roku życia, bo oni wrócili dopiero w 1922, do 7 roku życia wychowywała się tam w Ukrainie, więc to dla niej szokiem było przyjechanie tutaj do wsi pod Puszczą Białowieską. Babcia, rodzinna wieś moich pradziadków to Lipiny, to taka maleńka wieś, której ogrody opierają się o Puszczę Białowieską. I to był zupełnie inny świat. To we wspomnieniach wielu bieżeńców właśnie występuje ta fraza, że to jest zupełnie inny świat, a w związku z tym, że tamto było dzieciństwem, to pewnie jest jakoś niezwykle wspominane. Z całą pewnością dla twoich dziadków było to wydarzenie formujące. A powiedz, czy dla ciebie było? No, dla mnie było to opowieści z mojego dzieciństwa. W pewnym momencie można powiedzieć, że tak, dlatego że to była historia nienapisana. To była historia opowiedziana, to była historia moja i historia wszystkich tych, którzy mnie otaczali. Natomiast to, co było później na lekcjach historii, to co było w tym głównym nurcie opowieści, było zupełnie czymś innym. Więc w pewien sposób, tak, w pewien sposób wpływało to na moją samoświadomość czy samookreślenie. A na pewno w pewnym momencie pokazało mi, że moja historia jest inna. No właśnie, i zastanawiam się tak, Alicja, bo to jest bardzo ważny dokument, który zrobiłyście z Agnieszką Czarkowską, ale zastanawiam się, czy no dzisiaj, mając tę wiedzę już po przeczytaniu książki Aneta Prymaka Onisz, która tu siedzi w studiu i napisała książkę, o której mówi w audycji, czyli książkę Bieżeństwo 1915, no czy tak naprawdę ta audycja nie powinna być o tobie, o twojej tożsamości, o twoich dziadkach? Ależ ona jest też o mnie i o mojej tożsamości i o moich dziadkach. Te doświadczenia były bardzo różne, ale z jednej strony, a z drugiej strony one były podobne. One były zupełnie różne, jeżeli chodzi o wyjazdy, dlatego że inaczej przeżywali to bieżeństwo ci, którzy trafili do miast, to ci, którzy trafili do dużych ośrodków, inaczej ci, którzy trafili właśnie gdzieś nad Jenisej, inaczej ci, którzy... Tak, ale czy nie miałaś takiej, wiesz, no pokusy gdzieś tam, żeby to jednak przez siebie opowiedzieć albo przez swoją rodzinę? Ja próbowałam. Próbowałam nagrywać to jeszcze jak żyła moja babcia. Próbowałam ją nagrywać, ale moja babcia była już starszą osobą zaczynała mówić po polsku, a potem przechodziła na swój ojczysty język i to jeszcze były magnetofony kasetowe, potem gdzieś kaseta mi się zagubiła i tak jakoś zostały mi te jej opowieści tylko w głowie, a nie zostały zapisane, znaczy zostały zapisane na taśmie, ale nigdy nie zostały wykorzystane. O tak. Alicja, taki niefart. To jest piękna historia i bardzo ci za nią dziękujemy, podziwiając jednocześnie tę pełnię tożsamości. Dziękuję ci bardzo. Alicja Pietruczuk, reporterka Radia Białystok, której obok Agnieszki Czarkowskiej zawdzięczamy reportaż Ludzie z tą samą historią, a w studiu, jak powiedziałam, z nami Aneta Prymaka Onisz, autorka i tej książki Bieżeństwo, ale kolejnej tożsamościowej o Podlasiu, i bardzo zachęcam, żeby poszukać obu z tych książek i zaglądać do nich. Kamienie, które musiały polecieć, wymazywana historia Podlasia. Aneto, nawiązując do tego, co mówiła teraz Alicja, ty bardzo często słyszałaś od ludzi młodych, że no jak my się bardzo cieszymy, że pani rusza ten temat, że pani pyta, że pani chce wiedzieć od naszych dziadków albo od dzieci dziadków, czyli od rodziców, bo myśmy tego na przykład nie zrobili. Myśmy to zrobili za późno. Myśmy za późno nacisnęli ten myśmy kasetę, nie zapamiętali, prawda? Tak. Myśmy nie zapamiętali. Myśmy nie słuchali, gdy oni chcieli mówić. To było najczęstszy taki żal do samych siebie. To wypowiadali wtedy właśnie tacy 50-latkowie, wtedy 10 lat temu, gdy zbierałam materiały, bo to było takie pokolenie, które... No właśnie, problem w ogóle polega na tym, że wtedy, gdy ci dziadkowie i babcie żyją, my jesteśmy zajęci swoim życiem, układaniem. A później ja to w ogóle od dawna postuluję, że w szkołach powinno być, a teraz już wszyscy mają, nie wiem, telefony z dyktafonami w środku i powinni nagrywać tych swoich. To w ogóle zajęcia. Żeby później odsłuchać, tak. Obowiązkowe. Ale gdzieś była taka potrzeba duża, pokoleniowa. Myślę, że to nie tylko moje pokolenie, ale właśnie te pół pokolenia, pokolenie dalej, żeby sobie też tę historię opowiedzieć. Bo myśmy słyszeli, znali słowo bieżeństwo z tym akcentem takim niepolskim. No właśnie, chciałam zwrócić oczywiście uwagę, że Alicja wspaniale to akcentuje, ja tak boję się do tego słowa podejść. Bieżeństwo, czyli uchodźstwo, czyli prawda? Czyli uchodźstwo, tak. To współczesne słowo w języku rosyjskim, ale na Podlasiu mające status nazwy własnej, bo to bieżeństwo to jest właśnie bieżeństwo 1915 roku. Tak o nim opowiadano, używając tego słowa, tak, więc myśmy nam, jakby można było rozpoznać, kto słyszał to w domu, ten akcentowo bieżeństwo, a jak ktoś słyszał jakby z zewnątrz zupełnie, to akcentował to tak jak w języku polskim, czyli na przedostatnią sylabę, bieżeństwo, tak, więc to na to zwracaliśmy uwagę jeszcze w liceum, tak, gdy się ta historia dla mnie osobiście rozszerzała, bo ja najpierw myślałam, że to jest coś, co moja babcia Nadzia przeżyła i nikt więcej. Później się okazało, że koleżanki z tych wsi powiatu bielskiego, hajnowskiego, białostockiego też to mają. Tak? I myśmy tak sobie nocami, pamiętam tę historię jakoś, wtajemniczały się wzajemnie, tak? Że to był taki kod, wiadomo było mniej więcej, kim jesteśmy przez to. Tak? No tak, to nawet po tym brzmieniu słowa bieżeństwo właśnie tak można było rozpoznać. Ja może Państwu też zaproponuję, bo być może ktoś ma podobną historię gdzieś tam zasłyszaną wśród dziadków, albo w ogóle jakieś tożsamościowe historie. Nasz telefon to oczywiście Państwo doskonale znają, 22 i 7 trójek, tam jak zawsze w każdy poniedziałek czeka Michał Matus na Państwa opowieści, telefony i przypomnienia. I takie pytanie, które jest bardzo proste, ale tak mi się wydaje, że być może trudno na nie odpowiedzieć. 109 lat w tej chwili dzieli nas od tych wydarzeń, tak? Po co nam ta pamięć w tej chwili? To jest już tak odległe. To jest odległe, jeśli chodzi o wydarzenie, ale to ciągle gdzieś żyje. Po to, żeby zrozumieć siebie dzisiaj, żeby zrozumieć dziedzictwo, które niesiemy. A to nie jest tylko martyrologia tego, że tak jak tu słyszeliśmy w reportażu, tego, że było strasznie, że tyfus, że cholera, że 1/3 tych, co wyjechali, umarła po drodze, tam lub z powrotem. I nikt nie zarejestrował ich śmierci, bo nie było już instytucji, które mogłyby to zrobić. Może tak? Powiedzmy tak jednym zdaniem w ogóle, żeby uświadomić skalę tego uchodźstwa, które chyba można w ogóle nazwać największym uchodźstwem nowoczesnej Europy. Pierwszym, tak. Znaczy nowoczesnej, mówię do pierwszej wojny światowej. Tak. I na pewno największe pierwszej wojny światowej, dziejące się, i na tym polegała cała tragedia, dziejące się na małym obszarze w krótkim czasie, jednocześnie. Tak? Jednocześnie mnóstwo ludzi, 3, 4, a może nawet 5 milionów, tu historycy szacują to różnie, znalazło się dosyć blisko linii frontowej, na małym obszarze, co wywołało katastrofę humanitarną, mówiąc dzisiejszym językiem, tak? A później dalej w tych chorobach, głodzie, przede wszystkim chorobach, tak? Jechali w głąb Imperium Rosyjskiego i tam trochę odetchnęli, ale później przyszła rewolucja i wszystko zniszczyła, to też tak jak słyszeliśmy. Więc oczywiście to jest bardzo ciekawa opowieść. Niestety, aktualna, to znaczy ja zaczynałam pisać o bieżeństwie jako o temacie historycznym, przeszłym, zapomnianym. Właśnie ta córka wspominana tutaj, 4-letnia, dopiero się urodziła i kolejna. I tak sobie myślałam, jak cudownie, że to jest historia zamknięta, że one też już tego nie przeżyją. A później się okazało, że to jest temat jak najbardziej współczesny, że uchodźstwo jest uchodźstwo, migracje, też katastrofy z tym wiesz, związane. Niestety to jest też taki wyjątkowo też europocentryczny punkt widzenia, tak. No bo to zawsze było, prawda? Tak, tylko zawsze myśmy było tego na świecie, nie tylko widzieli. Myśmy tego nie widzieli. Za chwilę cię zapytam, bo to jest oczywiście bardzo ważny temat, jak no właśnie, jak bieżeńcy, czy oni mają inne podejście do tych uchodźców współczesnych, ale no jakbyś miała odpowiedzieć, po co nam ta pamięć, to? Po to, żeby lepiej rozumieć siebie dzisiaj. Nie przeszłość, ale czyli siebie dziś, kim to my jest jesteśmy. Też tak, bo ty wracamy z Festiwalu Literackiego Sopot. Państwo mieli na pewno okazję posłuchać wielu relacji na naszej antenie i ty użyłaś tam takiego określenia, które zapadło mi jakoś wyjątkowo w pamięć, że jesteś opowiadaczką gorszego sortu. Jesteś opowiadaczką gorszego sortu. tak ty się możesz nazywać, bo ja cię tak bym nigdy oczywiście nie nazwała, ale właśnie dlatego, że opowiadasz historię, która nie została opowiedziana, która gorszych ludzi, w cudzysłowie, historię mniejszości, która z założenia jest wyparta z głównego nurtu i która jest opowiadana przez większość, która woli opowiadać sama swoją historię i historię ich, niż usłyszeć, jak było, ustawiając ich w roli, często roli zdrajców, kolaborantów, niewłaściwych ludzi i tak naprawdę wpychając tam często w tą historię mniejszości swoje własne winy. Winy, to też mówię w cudzysłowiu, tak? Bo to są jakieś takie rzeczy gumkowane z własnej przeszłości, może mało chwalebne. Czyli na przykład mówimy tutaj o chociażby w powstaniu styczniowym powszechny dosyć proceder wyłapywania powstańców przez chłopów. Mhm. Mówi się, że to byli, że tym się dzisiaj się mówi na przykład chętnie, że a tym się zajmowali chłopi białoruscy, co oczywiście jest nieprawdą, tak? Bo zajmowały się tym bardzo i jest to w pewnym sensie, jest to dosyć zrozumiałe, jeśli no tak, się jeśli się gniemy, tak? Winnego, tak? Tak? Ale też to jest sprzeczne z prawdą historyczną. W związku z tym opowiadamy tą historię większościową, wkładając mniejszość w pewne ramki. Celem tego jest takie, jakby w efekcie, może nie celem, w efekcie bardzo często mniejszość przejmuje to spojrzenie na siebie samych. Absolutnie o tym pięknie rozumiem. Pisze Pierre Bourdieu, tak? Mhm. Że to jest właśnie ta złośliwość, że tak powiem, że sami sobie przestajemy w pewnym momencie wierzyć. Ufać. Tak? Ufać i się traktujemy jako rzeczywiście ci zdrajcy. No też czasy dwudziestowieczne, II wojny światowej chociażby, są pełne tych określeń. Ta polityka historyczna dzisiaj właśnie też w taki sposób. Żydokomuna, tak? Zdrajcy. Takie naklejki 39. są najłatwiejsze, tak, oczywiście. Tak. I proste rozwiązania, kiedy wiadomo, że prostej tej historii, zwłaszcza na kresach i zamiast próbować to wyławiać, zamiast w tej chwili tłumaczyć, to jakoś ciągle tkwimy w tym etykietkowaniu. Tak, bo to służy wielu celom. Jest wygodne i pomaga budować tę martyrologiczno-nacjonalistyczną wersję nawet nie przeszłości, bo współczesności, tak? Pomaga budować właśnie taki dzisiejszy świat. I to oczywiście ja tylko używam... Taki dzisiejszy świat właśnie na tym chyba należałoby, na tym powinien polegać, żeby rozumieć tą wielość, prawda? No nie można obdarzać cechą, nie wiem, kolaborantów no jednego narodu, no bo to po prostu jakby nawet troszeczkę doświadczenie temu przeczy. Logice wymyka, no. Mamy dzisiaj całą masę tego typu, znaczy reportaży zwłaszcza, tak? Obalających ten dominujący taki mit, taki dominujący, wielki, taki trochę wydmuszkowy. I oczywiście moja książka nie jest tutaj jakimś takim ewenementem, bo też różne mniejszości opowiadają swoją historię, czy to Kaszubi, Ślązacy, Litwini, Ukraińcy. Ona nie zupełnie perspektywa ludności, obywateli żydowskich tego kraju, tak? Też jest jakoś opowiadana, więc oczywiście to się dzieje. Dla mnie to określenie opowiadaczka gorszego sortu jest bardzo ważne przy okazji tej drugiej książki, bo ja się z tym musiałam zmierzyć. Ja nie byłam tego świadoma. To znaczy ta jakby ten schemat, ta symboliczna gra władzy między mniejszością a większością, właściwie większością a mniejszością, wydawało mi się, że ja jestem od tego wolna, tak? Mhm. Dopiero kręcąc się... I sama u siebie zauważyłaś, tak? Pewnego pomógł rodzaju mi ktoś, klisze. pomogła mi doświadczona reporterka, z którą rozmawiałam o trudnościach w napisaniu tej drugiej książki dotyczącej czasów powojennych, tak? I tej mitologii współczesnej, związanej z żołnierzami wyklętymi, gdzie my, mniejszości, lądujemy w bardzo jakby niedobrej roli, bardzo, no roli zdrajców, tak? Więc gdy krążyłam drugi czy trzeci rok, jeżdżąc po okolicy, zbierając informacje i sprawdzając wszystko z wielką nieufnością, czytając tych wszystkich nacjonalistów, u których jakby odniesienia jakiegoś szukałam, tak? No to właśnie ona mi wtedy podpowiedziała, że się ciągle próbuje uwiarygadniać, tak? Hmm. Ciągle jestem dla siebie samej niewiarygodna. I to było bardzo ważne, bo ja musiałam to zobaczyć. Musiałam zobaczyć schemat, w którym my często tkwimy, żeby z niego wyjść i opowiedzieć historię swoim głosem, ale na, jakby to powiedzieć, jako historię równoprawną, tak, mającą, zawierającą bardzo ważną też część ówczesnej i obecnej rzeczywistości, bo jakby to pisanie o przeszłości, ja zawsze interesowały mnie te tematy, które dzisiaj są ważne, tak, i które dzisiaj, choć dotyczą przeszłości, budują nas, no budują właśnie, nasz to, świat. No właśnie, po to warto opowiadać o historii, żeby rzeczywiście, tak jak mówisz, czerpać, dlatego takie pytania zadaję, ale to w takim razie, bo chciałabym jeszcze wrócić, ale to może jeszcze dajmy sobie parę minut na końcu do samej historii bieżeństwa, bo myślę, że ty się wiele razy musiałaś spotkać chociażby z takim bardzo prostym również pytaniem, dlaczego oni uciekali, dlaczego zostawiali i dlaczego te wsie były palone. Zaraz do tego dojdziemy, ale jeśli chcemy uwspółcześnić tę historię akurat bieżeństwa, to powiedz mi, jak rzeczywiście wygląda stosunek do współczesnych uchodźców wśród osób z takim właśnie pochodzeniem. No, ta historia stała się szczególnie, historia przeszłości, historia bieżeństwa, szczególnie aktualna w 2022 roku, gdy granica polsko-białoruska stała się miejscem przekraczań, tak, gdzie pojawili się migranci, uchodźcy, ludzie potrzebujący pomocy. I jakby oczywiście te ludzkie postawy są zróżnicowane. Nie można tak łatwo przekładać tego, że jeśli ktoś miał w doświadczenie rodzinne związane z uchodźstwem, to zawsze jest bardziej wrażliwy. Ale wydaje mi się, że w przypadku wielu osób miało to ogromne znaczenie. One zresztą o tym mówiły. Miało to znaczenie, gdy nawet nie jakoś bardzo mocno opowiadały się po tej, tamtej lub innej stronie, ale po prostu gdy widziały człowieka w potrzebie, to mu pomagały. Dawały chleb, pewnie też niedobre picie. Byłoby etykietkowanie, że wszyscy, którzy mają za sobą albo w swojej rodzinie te doświadczenie bieżeństwa, pomagały, prawda? No bo to pewnie tak, też jest nieuprawnione. Ale na pewno jest grupa osób, która była zaangażowana wcześniej w odkrywanie tej historii, bo robiliśmy to często razem, tak? Okay. Mówię teraz o ludziach gdzieś pod Hajnówką, Białowieżą, tak? A później bardzo też mocno jakby próbowały ratować. Ratować. Myślę sobie o ratowaniu właśnie ludzi, którzy się znaleźli w bardzo trudnej sytuacji. I dla nich to było coś, co było jakby takim spełnieniem, tak? Znaczy takim zadośćuczynieniem za to, co często otrzymali ich przodkowie, którzy też znaleźli się w takiej sytuacji trochę walki o życie i przetrwali. Często przetrwali właśnie dlatego, że ktoś podał im, nie wiem, kromkę chleba albo, to chyba częściej, czystą wodę. Tak, więc myślę sobie, że to ma przełożenie. Oczywiście niepełne, no bo jak sobie pomyślimy, niezależnie od tych potomków bieżeńców, no to w ogóle w Polsce wielu z nas jest potomkami ludzi, którzy uciekali w różnych momentach życia. Nie tylko w tym 15 roku. I gdzieś tam roku. Się, być może nawet jest taka teoria, że ta trauma na pewno gdzieś tam się w ciele odkłada. To tutaj się też odłożyło. Mamy już niewiele czasu, żeby do tej historii sięgnąć, no ale muszę cię o to zapytać, jaki był kontekst, tak jakbyś tak precyzyjnie powiedziała, tej ucieczki. Dlaczego oni musieli w ogóle zwracać się gdzieś, bieżeńcy z 1915 roku, o tą pomoc? Dlaczego opuszczali te wsie? Dlaczego one były palone? Mhm. Tu się nałożyły dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony polityka państwowa, i to brzmiało, polityka państwa Imperium Rosyjskiego, które gdzieś wracało do tej metody spalonej ziemi, taktyki to nie spalonej tylko ziemi, nie, ale to nie jest tylko wcale unikalna taktyka wojenna. I gdzieś ta masa ludzka przerosła, którą trzeba było jakby zachęcić do ucieczki, przerosła jakiekolwiek oczekiwania, szacunki generałów i zwróciła się przeciwko nim, ale gdzieś tu jest bardzo ważny komponent lęku przed wojną. takiego, który widzimy dzisiaj, widzieliśmy chociażby w 1939 roku. Tak? Bo ale widzimy też teraz przy Ukrainie. Tak, bo bardzo często opowiadając o bieżeńcach, jako że to byli prości ludzie, chłopi, to niektórzy mają taką tendencję do mówienia, no głupi byli, przecież niczego złego nie stało, nic złego nie spotkało tych, co zostali. To prawda, ale to wiemy my. Którzy żyjemy później, tak? Oni uciekali przerażeni wojną. I oni przerażeni uciekali, tym, co bo idzie. Otrzymywali też taką informację, że przyjdą Niemcy i wymordują mężczyzn, to nawet niekoniecznie tak? jest, nie. To niekoniecznie jest informacja, to jest rodzaj takiej plotki, która gdzieś jakby szukałam źródeł, tak? Można łatwo jest powiedzieć, że to propaganda carska, pewnie też, ale jak sobie sięgniemy do zapisków etnograficznych z początku XX wieku, no to opowieści dotyczące wojen szwedzkich albo tej kampanii napoleońskiej, 100 lat minęło, tak? Bardzo żywe tam, mówią bardzo jasno, co się dzieje, gdy przychodzi wojsko. Gwałcą kobiety, tak? Zabijają dzieci. Tam są takie obrazowe opowieści, bo one krążyły w tych wioskach, że tam, nie wiem, sadzają dzieci przy ścianie, ściskają ich ławą, że tam kiszki wychodzą. Tak? Mężczyźni też, ale chyba najbardziej popularny był ten motyw obcinania piersi kobietom, czyli taki no, zawalowany, tak? Gwałt tak naprawdę. I można sobie mówić głupi, prosty lud, tak? Ale jak spojrzymy na to, co się stało niedawno, w Buczy, w Irpieniu, tak, w nowoczesne czasy, to właściwie te opowieści z wojen szwedzkich czy napoleońskich ciągle są aktualne. I oni to wiedzieli, tak? Więc ten wiedzieli i to się gdzieś niosło. Ja mam wrażenie, że gdzieś też rósł lęk. Ta wojna wyglądała ale strasznie. Ale dlaczego było tak, że na przykład zostawali ludzie z katolickich rodzin, a prawosławni uciekali? W dużej mierze dlatego, że postawa kleru była inna. To znaczy oni nie zawsze zostawali w swoich wsiach, zwykle chowali się gdzieś. Oni się równie mocno bali. Panika była ogromna, bo ten nadchodzący front strasznie wyglądał. Gdzieś kler katolicki w większości zachęcał do pozostania. Kler prawosławny posłuchał tego zarządzenia namawiającego ludzi. I też zdarzali się też, i to całkiem nierzadko, księża katolicy, którzy również wyjeżdżali. Ale ta skala była inna. Oczywiście we wsiach mieszanych, z których ja częściowo pochodzę, to te granice nie były takie płynne i tam uciekano raczej, jakby to powiedzieć, w grupach sąsiadów, tak? Jeśli uciekał jakiś wpływowy sąsiad, wyjeżdżał sąsiad prawosławny, to jego sąsiedzi katolicy zaprzyjaźnieni z nim też jechali. Jeśli ktoś zostawał, na przykład jakiś katolik był bardzo taki społecznie znaczący, to duża część jego sąsiadów zostawała. Tak? Ale w większości no, ten lęk się niósł. Jechali, no bo mówimy tutaj o społeczności Białostoczyzny, ale przecież z okolic, z guberni łomżyńskiej na przykład, polskiej, katolickiej, było około 100 tysięcy uchodźców. Oni też stamtąd jechali, tylko w mniejszej skali. Aneta, wyobrażam sobie, że no, bardzo podobnie wyjaśnienia budujesz na swoich spotkaniach, których masz naprawdę mnóstwo w różnych zresztą miejscach Polski i cały czas się zastanawiam, dlaczego temat bieżeństwa jest tak bardzo nieznany. Oj, to długa historia. Historia chłopska, historia mniejszościowa, ten nurt, którego nie chcieliśmy słyszeć, nie budowało to mitologii tej takiej narodowej, tak? I w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy sporo opracowań dotyczących bieżeństwa, ale z perspektywy tej polskiej elity, która wyjeżdżała i organizowała pomoc dla bieżeńców. O tym opowiadano, ale o ofiarach, o zwykłych chłopach nie opowiadano, bo ich w ogóle nie było w historii, tak? Ich nie było w historii, której uczyliśmy się w szkole. Być może teraz przy tym nurcie takim chłopskim i zainteresowaniu będzie tego więcej. Bardzo ci dziękuję. Umawiam się na następne spotkanie. Aneta Prymaka-Oniszk, Alicja Pietruczuk, współautorka reportażu, ale także Michał Matus, Anna Dudzińska, Elżbieta Malinowska, realizująca audycję. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Pamiętajmy o bieżeństwie. Ogłoszenie społeczne.